بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سلیمان علیہ السلام کو انعامات سے نوازا تھا، یہاں میں ایک سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں، آج کے مجلس کا پیغام سمجھے گا، رب کے لیے کچھ چیز چھوڑ کے دیکھو اللہ نعم البدل عطا کریں گے. من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. جھوٹی ناپاک غلط دوستیاں چھوڑو تمہیں اللہ نیکوں کا ساتھ دے دے گا. کتنے پیارے گھوڑے تھے اور سراسر گھوڑے خیر کے لیے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے خیر رکھی ہے. گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے سلیمان علیہ السلام کی نماز لیٹ ہو گئی. سنا کہ انہوں نے سب گھوڑے ذبح کروا دی. گھوڑے پہ سفر ہوتا ہے، گھوڑے پہ جہاد ہوتا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ کسی خاندان کی زینت کا بھی سبب ہوتا ہے، جس طرح سواری کا سبب ہوتا ہے. اللہ عزوجلال نے جب دیکھا کہ میرے بندے نے تو پرواہ ہی نہیں کی کہ رب سے وقت پہ ملاقات اور مناجات نہیں ہوئی، جو رکاوٹ بن رہی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے گھوڑے تو ذبح ہوتے دیکھ لیے، اللہ نے اس کے بدلے ہوا کو مسخر کر دیا. گھوڑا تو اپنے قدموں پہ دوڑتا تھا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، اللہ نے ہوا کا تخت عطا کر دیا. غدوها شهر ورواحها شهر، ہوا صبح سے زور تک ایک مہینے کا سفر کرتی تھی، اور سیدنا سلیمان اس کو استعمال کرتے تھے.